Jo, jo, nuk e di fare sa është, mund të jetë, nuk. Çam çfarë, ha. Do vëmë një pastë vogël bash. Jo, nuk vë pastë. Mos vë pastë mua pra. Se e kam kontrolluar edhe kështu me celular. Gjëra mos e zero që kam. Ashtu, ha. Bëja që. E shikon. 73 minuta në këto momente, ju jeni në Vale de Radios. Like minus 5. Klab FM, edhe në ekranin e Klab Plus, çdo mëngjes. Po, duke sigur është minus 5 tani, po, është ditë feste dhe shumë njerëz janë brënda, kështu që kam përshtypjen unë që 5 apo minus 5 nuk ka rëndësi. Po jo, po, jenë në batanijet, brenda, nuk është e njëta gjë. E, tani, që na e bën zili? Jo. Unë si jam fare. Ishka, rëndësishme është që këtu brënda është ngrat, Olta, kështu që. Kemi edhe shoqëri. Tam. E, kupton, që do bëjnë në shpiti? Do ishte tani akoma duke fjetur. Pse ja? Do ishte akoma në rroba, kështu ngrohtë atje në krevat. Po, po, po. Rrisa me zjam këtu. Çe do atë? Ja ku je? Qiqër kështu për jashtë. Përpara. Programi sot do jetë i gjatë, po do jetë edhe i trash. Do jetë edhe i gjerë pak. Edhe i gjerë, patjetër, edhe i plot. Mhm. Domethënë do ketë gjithë ato, do ketë volum, do ketë muzikë, do ketë lojra, do ketë kuice, gjithë me radhë. Se edhe lajmet, si që i thonë në Stambol, mashallah kanë qenë. Mashallah? Unë nuk kam parë fare, të më drejtën. Si ke parë ti fare? Ja, refuzova dia, më bëra pushim. Pa mirë, jeri. Le të themi që nuk e humbur gjë. Ke lajme me skafe, me drogë, me... Po ishin një ditë para. Po vazhdojmë pra, do më thënë, vazhdojmë, është e njëta gjë që kapen të tjera, do më thënë. Se është ose në Itali ose në... Nuk e di tani, se sa tonë fiks ishë një 1.6. Po... Po, 1.6, po, e gjusë me ishte hedhur në 8. Po shkoj këta, ishte njëra e... Kjo e Greqisë është bërë shumë interesante, sepse janë kapur në Greqi ato. Është drogë që thonë se është nisur nga Himara. Ata drejt Greqisë dhe parë 10 ditësh policia greke ishte përballur dhe njërë tjetër me këta trafikantët. Kjo nuk ishte era e parë. Po kësa e radhe i zunë. Sepse edhe kishin shtën mbi ta, njëri u plagos, ishin dy shqiptar, një italian, pastaj janë arrestuar 10 në total, sepse ka filluar të ashtu grupi. Por ajo që po shikoja ishte se ata ishin pikasur ose kishin, si thua, rënë në kontakt me policinë greke. Ose policia greke në ndjekje të tyre, diku ata vet në Korfuz. Okej. Edhe në fund fare ishin dorëzuar pranë Athinës, në jug të Athinës. Kishin bërë të gjithë ata rrethin mezi u dorëzuan pra. Luftuan fort. E luftuan fort, më thon lundruan fort. Se nuk është se luftuan, thjesht iknin. Kan hedhur armë në det. Policia dyshonte se kanë hedhur armë në det sepse kanë filmuar me një helikopter nga ata që ndjejnë atë nxehtësinë. Që filmojnë edhe natën, e kanë parë që kanë hedhur një pjesë sasisë së drogës. Dhe arm i kanë flakur në detet celular para se të kapeshin. Para se të kapeshin. Po jo, do të them, ishte gomoni aq e shpejt, aq e fort. Sa që ta bësh atë udhtimin, është një jo pak, do të them, është një udhtim shumë i gjatë që të vish nga Korfuzi në Athinë, është ti biesh Greqisë vërdall. Po. Edhe është super udhtim i gjatë. Pastaj janë vërtet gomone fuqishme. Po, pra. Ishte shumë e fuqishme. Kanë ditur se çka marrin. E din gjithmonë, po. E bukur është që policia greke nuk komunikon me policinë tonë lidhur me këtë aksion, nuk ka dhënë asnjë detaj. E ka marrë për vetëm. Sepse në të kaluarën kur kanë çuar, për shembull ka qenë kjo e këtij Clement Balili që erdhi apo Clement Balili si e ka, Clement Balili, po. Po. Erdhi informacioni nga Greqia, u zhduk ai. Pastaj akoma nuk është kapur etj etj. Kështu që këta grekët po thonë tani që më mirë s'po ju themi. Operacioni është në vazhdimësi, u kanë thënë autoritetet, me frikën se nëse flasin me policinë shqiptare, me autoritetet shqiptare, pasaj dekonspirohen edhe ikin gjithë në drejtin të paditur. Okay. Siç ndodhi më ndonjë. Siç ndodhi më tani tre, po. Apo më mirë mos flasim ose. Po pra. Ashtu kanë zgjedhur. Kështu që edhe është e çuditshme ndjenja që ti ndjen, e kupton? Sepse je ti thua çka greku me ne. Po jo, je i mësuar me të kundërtën anse thon. Më mirë mos flasin grekët me këta tanët. Më mirë punojnë vetë ashtu. Do të ai zën. E ke parasysh? Më mirë në dorë të policisë greke. Imagjinoje. Okej. Okay. Nisim programin për ditën e sotme, miq dashur, këtu në klubin e mëngjesit me muzikë 7-7 minuta kur themi Jeri do të na frymëzoj. Për ditën e sotme, Jeri është kështu. Ndem. Tamam, si në batanie. Mirë, po më premto ta bësh vertikalisht patjetër. Emisionin sot. Patjetër që po. Kthehemi pas. Edhe Olta Motin. Po. Adel. Mëngjes që të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, në valët e Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Tani është koha që Jerit na frymëzoi për ditën e sotme, e gjithashtu edhe Oltat na tregoi se si do jetë moti sot. Kështu që jepini vajza. Atëherë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Sami Frashëri, dhe është kjo. Mendja e një kombi është arsimi, zemra e tij morali i përgjithshëm. Kaq. Edhe një tjetër? Mendja e një kombi është arsimi, zemra e tij morali i përgjithshëm. Ah, bukur. Danke. Danke Abdul. Danke për festat e nëntorit. Po, jo, e ka gjetur ajo, po sigurisht. Sa është data sot deri? 28 nëntor. Për fat keq, e dia. Shumë faleminderit. Të lutem. Tani është koha e Oltës. Dëgjojmë se si do të jetë moti. Sot është ftohtë. Yes. 28 nëntor. Olta Reka, jepi. Siç e them, Blendi 0 gradë është në këto momente dhe temperatura maksimale për sot do të arrijë pi 12 gradë. Oh, do ka shanset për shi janë 3%, që do thotë nuk do të bjerë shi fare as sot dhe as nesër. As nesër. Do kemi vetëm mot me dia. Po. Faleminderit Olta. Pas nesër përgatitur lor. Pas nesër po. Ose nesër broma. Mirë, faleminderit që të dyve. Jeni shumë interesant. Pas nesër përgatitur lor, se do ndodhi diçka. Kështu që Mbaje. Kujt nuk i pëlqen mos na ndëgjoj fare. Volta. Urdhra. Pasam tekstin e Billie Jean këtu përpara. People always told me be careful what you do and don't go around breaking young girls' hearts. She came and stood right by me, just the smell of sweet perfume. This happened much too soon. Si vazhdon, she called me to her room. Shiko, doa që të bëjmë ca pyetje nga aktualiteti për ditën e sotme. Fillojmë të japim ca dhurata për njerëzit. E di që është herët edhe që është ditë feste, kështu që shumë mund të jenë në gjumë, por dikush duhet ta tundë atë flamurin sot, apo jo? Atë kombëtarin ton me shipën dukën. Pashë disa njerëz i kishin vënë përpjet flamurët e tyre nëpër dritare, po jo shumë. Do ketë tortë këtë vitë? Nuk ka tortë. Bësë bë tortë për 150. Jo, Lori. Tortë a bë? Do kesh koncert, gjithës e si. Kështë në përë farë, qështë nga tortës. Kështë bënë më tortë? E që diqë. Serësishtë të kemë shëgjeri. Bënë tortë, atë që bënë. Për ti t'indje. Po jo, jo, tortë, për në sheshtem. Është shumë herët, zonë sotrim. Është shumë herët. A mund ta bëjmë një pyetje nga aktualiteti, lutem? Thank you. Atëherë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë uruar shqiptarët, duke i quajtur ata një vend mik, aleat i vyer, dhe për të cilët ata pra amerikanët presin që të ndodhi shpejt integrimi në Bashkimin Evropian, sepse na duan të mirën dhe na duan Europë. Pyetja është, cili zyrtar i lartë amerikan i bëri këto urime për Shqipërinë? Ti se di se ti di se ki parë lajmë. E di. Këtë e di. Se hasë shpaj. Okej, okay, që nga shumë e letë. 069-2722-22 069-2722 këtë e mba spak klubin e mëgjesit me më shumë. Tani shkoja për të gjuar nga Billie Jean. Mi qdashur është Michael Jackson që vjen me ndoshta këngën e ti ikon. Sido që i ka patur gjitha po thuaj se dhe është shumë e bukur. Ikonën po. Kjo zë një vend veçant. Violinat. Kthejmë pas. Around she said I Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është ora tani 7:19 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, kemi Altin, Olden dhe Lorin. Mirë, do të fillojmë mesazhet miq dashur mbas pak në klubin e mëngjesit, secili nga ne do të përfitoj një masazh nga një grup i vogël urithës që kanë ardhur nga Ukraina. Janë këtu në Rogner po qëndrojnë. Çfarë ishin? Janë urithë, urithë masazh, po. Kështu që jeri do të bësh gati, mbas pak do të fillojë një masazh live me urithë. Nuk ka nevojë që të zhvishesh sepse ata mund të bëjnë masazh mbi rroba, janë të shkëlqyer shumë. Faleminderit Blendi. Tetra detyra të vogla, por thonë ti kanë të prerë. Ndërkohë që ne bëhemi gati për këtë, duam që t'i urojmë edhe fejesën e shpallur princit Harry. Urime, urime. Aktores dhe blogeres amerikane Meghan Markle, me cilën ai me sa duket ka vendosur që të lidhi jetën dhe do të jetë diçka shumë e bukur siç kanë premtuar ata. Ndërkohë, Olga, kemi një fitues. Po. Në lidhje me pyetjen që bëm nga aktualitetit para për sot, jepi Olga, kush është ai ajo? Është Ervini fitues, sekretari amerikan i shtetit ka thënë, Rex Tillerson. Rex Tillerson është përgjigjja saktë, sekretari amerikan i shtetit, miqdashur, është personi i cili ka uruar Shqipërinë 905 vjetor urime. Edhe nga ne në klubin e mëqesit. Pa, urime. Urime, urime. Do shta zvlen në ajsa ato të Rexit, por janë të sinqerta dhe nga zemra, në gjithësësi. Urime zemra. Pra si shme thoshim... Ito nërvini dy bileta për nësë. Falim derit, Olta. Harry është i pesti në radhë për të bërë princi, ose për të bërë mbreti i Anglis, dhe është koha tani që t'ja urojmë fejesën me aktoren simpatike, amerikane Meghan Markle. Kjo ishte në qik me madhe? Ajo është pak me madhe në mosh se aji, pa aji është pak me i gjatë se ajo, po të shikosh dhe unaza saj i rifix. Pa, fixin. Si shkanë folur një intervjisën e parë që kanë dhënë të dy bashkë për BBC-në, Harry thotë se jam ndjerë i lumtur, të vetë fakti që ra që ka shpejt në dashurime të tregonë që të gjitha yjet, si duket ishin në atë vijën e duhur për të bërë ne të dy bashkë. Ajo ra brenda jetës time, unë rash brenda jetës së saj dhe jam... Jam shumë i lumtur thot sepse ajo do jetë edhe shumë e zonja te kjo pjesa e punës, se ka edhe një pjesë pune që vjen me të qenit nuse në familje mbretërore dhe unë e di thot që ajo mund ta përballoj shumë mirë, kështu që do mbler mua kohë që të merrem me gjëra të tjera, se kisha pak më merak që ajo grua që unë do merrja të ishte edhe aft, përveç se të ishte e bukur etj etj. Meghan është shquhet edhe për aktivitetin e saj bamirës, ka marr pjesë me World Vision në Ruanda për hapjen e puseve. Për ujë atje. Dhe kështu janë njohur këta të dy. Kështu janë njohur këta të dy. Bravo, Meghan urime. Dhe zoti Harry. Po janë të lisetshëm të dy. Janë, me sa duket janë shumë të mirë, po. Edhe mua më duken, ja kjo është. Kam një pyetje. Një brune simpatike kështu, çfarë pyetje? Po Lorin, tash ç'i ndodh me kurorën? Asi që s'ndodh me kurorën, Harry është i pestin në radhë, kështu që do të duhet të isë pari në radhë. 4 vetë që ta merrte Harry. Nuk ka për ta marrë ndonjë. Se merr dot ja. Zobet mbret, po s'ka rëndsi do jetë gjithmonë. Po kush është i pari në radhë, është Jadi? Është mos më pyet se. Nuk i dim. Ka që futen edhe nuk e di, nuk e di. Ka që futen edhe para. Mirë, dakor. Kështu që Harry mori një nuse amerikane pra. Urime. Po. Edhe dashuria pra nuk një kom. Urdhëro? Asmosh. Dashuria s'një mosh dhe kom dhe të thëja. Pas kom, jo, nuk... Në gjanë në qikëtje më s'ka për. A në gjanë ky? Jo, jo, si, këshu në rebelim në kësha për e s'ka një. Se ti, për, jo ma... Në fakt... Po tani, mamës dhe babës dhe do t'in gjajë në rinjë. Në rebelim. Nuk e dija u rebelua, Diana, u rebelua... Nuk të thësha. Se ajo ishtë ndarë me këtë, kur... Pas ta që këpton ti me rebelim, Lori. Varet, po. Rebelimin si pasë kundra... Mbretërisë, pa dio. Ka mundësi, po unë me thënë drejtën nërse si jam këshu njohë si mi mirë i asaj. E mbaj mëndë që ajo bënd të bamirësi me këto fushat e minuara në Afrika atje. Se ka qenë problem në vitet 90, kur Diana ishte gjallë dhe Diana kishte shumë për zemër këto. Qështjen e bamirësisë dhe të vajturit atje për qminonin këto fushat pa numër ta ku fmi shkelin pasaj mina toke dhe shpërthenin e tjere tjere. Edhe ishte një problem shumë madhë. Me cilin ajo përfshin atë kohë. Kështu që ndoshta ky Lori gjen tek Meghan Markle pak nga nëna e tij. Pse kujton mamin? Ky ka qenë djali i vogël atë kohë. Mund të jetë, po nuk e di. Kështu që urime. Një pyetje të vogël nga aktualiteti me që ne i kthejmë në pyetje këto. Çifti ka vendosur të martohet së shpejti. Kjo ishte shpallja e fejesës që ata bën. Pyetja është në cilën stin të vitit do të martohen ata? 0-6-19-20-7-10-22-2 Në 2018, si që kanë premtuar. 0-6-19-20-7-10-22-2 4 stin ka kujdes. Në njërën prej tyre. 7:24 në këto momente, unë jam Blendi, kjo është Jeri, ai është Altini, ai është Lori. Dhe në fund fare, por jo për nga rëndësia, kjo është Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. The Weeknd tani me Secrets. Jeni me Radio Club FM, me ekranin e Klan Plus, klubi i mëngjesit gëzuar 105 vjetorin e pavarësisë. Everybody here wants you, my love, my love, and I know that you want them to, my love, my love. I ask you what your heart desires, my love, my love. Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. 7:31 minuta në këto momente, un jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemi Altinin. Mirëmëngjesi. Ja, një sekondë nxjerrim që këtu ja ku është, një Altin, kemi një Olta. Mirëmëngjesi. Kemi edhe një Lor. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Un jam gati tani miqdashur për të bërë anagramën për ditën e sotme. Që ka shumë metal. Është metal, metalar. Po. E kam gati. Le ta bëjmë tani anagrama. Anagrama në klubin e mëngjesit. Atëherë. Anagrama është metalar ki. Metalar ki? Po. Është një metalar në Gjirokastër, të cilin e tregojnë me gisht. Ton metalar ki. Është metalar ki. Po. 0-6-9-20-7-2-2-2 0-6-9-20-7-2-2-2 okay. Për çfarë luajmë, Olta? Për një orë nga Premium Watches. Metalar ki. Metalar ki. Metalar ki. Metalar ki. 0-6-9-20-7-2-2-2 A mi jeri. Po e sho. Svit. Më mutove me vizatimin se e ke bërë aq bukur. Shënoje të fletë ajo të Jeri me shkrimin tënd. Okej, okay, shënoje me shkrimin tënd. Mos e shikoj më fare të Blindi. Se këtu Jeri do të bëhen syt kështu. Shigjeta. Metalar ki M E T A L A R K I. M E T A L A R K I. Metalar ki. Ki këtu. Kështu që zgjidheni atë. Edhe një tjetër do të fitoni një orë nga Premium Watch. Një orë nga Mishnan Tech. Premium Watch, zonjën zotrin. Metalar ki. Ki. Ki. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Shpo më tregoj e jeri. Për dy zonja, njëra e ka emrin Semi Berkorf dhe tjetra Joanne Vines. Semi e ka njëra. Kam pasur një ide, duke filluar që muaj më përpara, sepse ato ndihmojnë komunitetin ku jetojnë, jetojnë në Portsmouth dhe kanë vendosur dhe më pas kanë nxjerr një lajmërim në Facebook ku kërkonin ndihmë për një makinë apo një autobus të vjetër në mënyrë që ato ta merrnin dhe ta transformonin ato për një shtëpi, po them, në Thonjza për të pastrehët. Në fakt që në momentin që ato e kanë vendosur këtë lajm në Facebookun e tyre, kanë pasur tre oferta të ndryshme derisa njëra ishte më, po them, më e përshtatshme për to dhe ka qenë një autobus Volvo 20 vjeçar, 72 vendësh, i cili ishte për scrap, nuk kishte më funksionin e tij që ka luajtur më përpara, ishte shumë i vjetër dhe ato e kanë marrë dhe e kanë transformuar në një shtëpi për të pastrehët. Është 72 vende, ka 12 shtretër të ngrohtë tani më, sepse ato janë marrë me punën e vendit. 72 vende kishte si autobus. Si autobus, sepse është autobus dy katësh. Po, e shoh, e shoh. Kan krijuar më pas 12 shtretër të ngrohtë për njerëz të pastrehtë, po të ngrohtë, kuptohet. Një kuzhinë, një tualet të përbashkët dhe ja kanë dalë mban që më në fund të realizojnë ëndrrën e tyre dhe që shumë njerëz të pastreti bashkohen. Ky është vetëm fillimi, kanë thënë ato, sepse do vazhdojnë të mbledhin fonde, e kanë si projekt në shtëpi banim. Pra gjëra që nuk hyn më në punë, dhe në këtë rast autobusi, se mund të jetë edhe diçka tjetër. Po, e dakord. Mund të jetë një furnel, qoftë për shembull. Jo. Mund të jetë një tren, po mendoja unë, duke qenë se është më i gjatë. Ose një autobus lodër për shembull, po. Për mini të pastrehet. Aha. Jo, nuk i nxjerr ata aty, se janë më të vegjël. Dhe ideja është që ky është fillimi i gjithë punës që ato kanë marrë përsipër dhe me kalimin e kohës do po mbledhin ende fonde për të realizuar shtretër të tjerë apo shtëpi të tjerë për të pastrehur. Më pëlqen kjo. Edhe mua shumë. Është një gjë shumë e bukur kur bën për të tjerët. Edhe jo, ideja është shumë e mirë. Po shpresoj që mos vjera autobus në ato. Po tani. Pa ato pa shpi. Mund të ketë mënyra për ti. Tani ato pastrohen, nuk besoj se ka probleme. Se më kujtojnë këta autobuset e linjave në njëherë kur janë kështu si... E pëse, aty edhe është në ecja, jo dhe... E të djersi si njërëzit, da... O, ose është vetëm djersa... Tani! Falim deri tjeri... Të ljuta... Dhe bëjmë një tjetër pyetje nga aktualitetin, ndërkohë që Olta na thot nëse kemi në infitues, deri tani... Po, ato do martohen në verë të 2018, në pranverë të 2018-ës, më falë, është Andi, fitues 700 i mbaronë, kiton në pranverë. Meghan Merkel dhe princi Harry kanë prenotuar dhe kameramanin dëgjova tani. Po, është Belino. Belino. Atëherë, miq dashur, Ramazan Kadyrov, Kadyrov. Ramazan Kadyrov ka thënë se është i gatshëm të vdesë dhe të dorëhiqet për këtë njerëz. Ky është lideri i Çeçenisë. Për kë njëri? Për kë njëri ka thënë ai se është i gatshëm të vdes, të dorëhiqet, të bëj gjithçka. Për këtë tipin ka thënë ai gjithçka. Për kë pra? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. 41 vjeçari Ramazan Kadyrov i ka bërë këtë deklaratë. Pyetja është kush është pra subjekti i pasionit të tij vetmohues. Kthehemi mbas pak. Në klubin e mëngjesit tani është ora 7:37 minuta, dëgjojmë muzikë. Everything Now nga Arcade Fire. Mëngjesi çuna me goca, gëzuar 105 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. 28 data sot. Ora është 7:37 minuta. I can see you got everything now. Every space. everything out. And in the black again. Everything Now nga Arcade Fire. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Klan Plus. Mirë se keni ardhur çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Unë këtu me Jerin Përball, faleminderit Jeri. Mirëmëngjes Blendi. E bën më të durueshëm mëngjesin. Mëngjesi. Kur është pas ka dalë dielli. I ftohtë, doli pak. Kështu që mund ta shikoni në dritaren ton, ka dalë dielli atje ku po. Çfarë është, është një si palmë vogël. Po. Mm-hmm. Duket që është në gjethet e palmës, jam u ktheja. Oh. Më mirë tani. Gëzuar 105 vjetorin e pavarësisë së vendit. Miqdashur, sot është dita kur të gjithë tundin flamurin dhe urime. Ditë sa më të bukur sot. Mm-hmm. Ka nga ata ndërkohë që shkruajnë për Facebook rrrrrrrrrra. Pse ke përshu gjithmonë ke... Ke këta tipat që janë si kontropedal. Që e dim për shumë që sot do të ketë urime dhe do të ketë njerëz që nxjerrin flamurin dhe këta nxjerrin një status që thonë dhe sot do jetë dita kur të gjithë shqiptarët urojnë ndërkohë që për 369 dhe bën një çarçaf kritike ndaj të gjithëve në përgjithësi domethënë edhe veçohen vetë sikur han buk veç me demek. Po dhe që... Në bëftë mirë. Bëja... Bukat që gatuajnë veti bje në këtë rast. Qiko, ka... Do me thënë, njëra nga gjërat që... E kemi folur këtë në klubin e mëqesit, edhe lodhjen e madhe që rritet sociale shkaktojnë. Kur bëhet fjallet e për këtë debatin e përgjithshëm publik që ne kemi, mbi aktualitetin, mbi tema që prekin, shoqërinë, gjithmonë në rritet sociale, krijohet një debat i madh publik. Ti shikon për shkakun që ndodhi një ngjarje dhe ke pasaj me mira statuse, pasaj në secilin do statuse ka shumë komente, dhe gjithë janë duke folur për X apo Y gjë. Mm-hmm. Kështu që ekziston kjo. Edhe ekzistojnë dhe njerëzit që bëhen shumë të lodhshëm në mendimin tim. Sepse janë gjithmonë duke kritikuar gjëra, gjithmonë duke treguar me gisht dikë tjetër, gjithmonë duke u ankuar, gjithmonë duke paraqyquar, gjithmonë duke bërë si siç thon prapanica zgjut. E kupton? Me këtë dhe kjo bëhet e lëndshme, sepse edhe në rregullat e komunikimit publik nuk mundet gjithkohës të ankohesh. Njerëzit nuk duan të dëgjojnë njerëz që gjithkohon ankohen. Sidomos për të tjerët ose për mund të jetë me të drejtë ankesa, por mbas një far kohë bëhet e padurueshme. Nëse mbetet vetëm aty, dhe e ke plot rrjetin me njerëz që ankohen, me njerëz që kritikojnë çdo gjë të gjithë, edhe përgjithësinë. Edhe gjejnë mënyra se si të bëjnë gjithmonë një kritik, kështu. Edhe në ditë festash, për shembull, si sot se i kam parë disa. Që turp t'ju vi juve që sot realisht po bëni kështu, ndërkohë që edhe ai ia fut kodën mendon kështu me top se ai lexuesin pasaj shkretin që duhet i vi turp. Mund ta ketë bërë të fajin, mund edhe mos ta ketë bërë, po do ta dëgjojnë gjithsesi. Daullën e. Ndërkohë, Olta. Kemi një nuk do ta quaja avari. Po diçka interesante që ka ndodhur me anagramën. Mm-hmm. Po ka ndodhur. Sepse anagrama për ditën e sotme miqdashur është Metalarki. Metalarki. Dhe është mbi një djalë metalar në Gjirokastër, të cilin e tregojnë me gisht kur kalon aty dhe i thon njëri tjetrit këta që janë metalar. Metalarki. Si më ironisht. Mm-hmm. Po. Po. U bë ky, ha? Po. Kjo e gjetëm ne. Kjo e gjetëm gjithmonë se si e mishërojmë këtë. Në një situatë konkrete anagramën. Kështu që keni M E T A L A R K I. Dhe Olta më thotë se shumë nga përgjigjet që kanë ardhur janë kalimtare. Kalimtare. Mhm. Dhe tani në fakt del. Mhm. Atëherë K A L I M T A R E. Kalimtare. Mhm. Okej, del. Vetëm që kur unë e zgjodha këtë fjalë për ta bërë anagram, edhe unë e marr gjithmonë nga fjalori gjuhës shqipe, hap atë se nuk dua që gjërat që kam unë në kokë të ma diktojnë se çfarë do jetë anagrama. Kështu që ja lëra sësis. Unë nuk e kisha hapur fare te gërma kë. Mhm. Unë kam zgjedhur një fjalë në një gërm tjetër totalisht. Por që qëllon që të gjendet që në të dyja format. Qëllon që ka të gërma me fjalën kalimtare. Kështu që unë mendoj dy bileta për në Cineplex për atë që ka ardhur i pari me përgjigjen kalimtare. por nuk është përgjigja që po kërkojmë për anagramën. Ndershmërisht, është një fjalë tjetër që formohet me të njëjtat gërma dhe ajo është fjala e cilën unë isha nisur të kërkoj dhe atë dua. Dekord. Okej? Okay? Okay. Ju që provuat kalimtare, edhe një herë forca, është një fjalë tjetër. Atër, nuk fillon me kë. Artemisi është i pari që ka thënë kalimtare. Të lumt Artemis. 329 i mbaron numri, fiton 2 bileta për Cineplex. Por ndërkohë ata ka premtuar edhe një orë nga Premium Watch. Cilën do ta marrë ai ose ajo që na sjell fjalën tjetër që po kërkojmë? Ata që u nisëm të kërkonim qysh nga fillimi. Kishim bërë një pyetje nga aktualiteti Olta? Po kishim bërë. Atëherë Vladimir Putin. Vladimir Putin pra. Bravo. Është Julio që fiton 2 bileta për teatrin kombëtar, 297 i mbaron numri. Ramazan Kadirovi i Çeçenis ka thënë se është gati edhe të vdesë për Vladimirin. Kjo ka qenë deklarata e tij. Interesant. Po. Pse jo? Sa shpesh e dëgjon? Një burrë që deklaron se do vdesi për një burrë tjetër. Po. Unë vdes për ty. Unë vdes për ty Beni. E ke parasysh? Apo diçka tjetër. Nuk është një gjë shumë e rrallë. Shumë e rrallë. Mirë, ndërkohë siç e folëm edhe pak dje në kryeën e mëngjesit, dje ishte edhe një mbledhje e të dyja qeverive që u mbajt në Korç. Çko? Mm. Ose Korç, siç i themi Parç. Është një traditë e cila ka nisur në Prizren dhe që vazhdon me hapa galopan drejt. Ata folën dje për një start të ri, çudi e madhe. Thash pse sa kishin startin e ri para 4 vjetëve, kemë. Sa herë që takohen është një start i ri. Dhe kanë thënë që do ketë një çfarë shkrirje të kufive, oh, të themi hapje të kufive. Oh, wow. Wow. Së shpejti, duke nisur nga kjo datë. Nga cila datë? Nëse e gjeni dot, po. 069207222 069207222. A ekziston data në kalendar? Mund të ekzistojë ieri. 31 nëntor, a? 31 nëntori është themi atë partin 31 nëntor. Shkoj atje tek Bodrumi. Themi pas pak kryeminë, më qesin le të shikojmë sikush e gjen 069207222 është 7:49 minuta në këtë moment. Ju jeni me klubin e mëqyesit deri ta orën që do të këndoj tani. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning, you're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up, kissing in the back of the cab, and then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore, I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore, only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your song's got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. Only wanna sing your song, cause your song's got me feeling like I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. I don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna Mirë mëngjesi që t'jo dhe mirë mëngjes Rita. Mirë mëngjes Zaora. Mirë mëngjes Blendi. Mirë mëngjes Altini, Olta, Lori. Morning. Hello. Atere. Do shkojmë se çfarë kemi të mbyllur deri tani në lidhje me fitues dhe ku do të shkojmë pastaj në orën e dytë të transmetimit këtu në klubin e mëngjesit. Oh, gjitha këtë silolapsin. Ai është një silolapsi magjik po. U ai. I Oltës. Dhe më dashur me qira fjala, Olta u shndërrua në një kuçetër. Po? E sakt. Kjo ishte? E sakta? Ishte dëshira jote për ti. Ishte ky tim, po. Ishte në fakt atë se vendosun, atë vendos silolapsi. Aja ky silolapsi këtu. Ose ai silolapsi mendjen tënde ka. Ai silolaps nuk ka mendjen time, ai silolaps ka mendjen e vet. Olta sapo u shndërrua në një kafshë tjetër më zgjat. Le të dëgjojmë, do të dëgjojmë se si Olta tingëllon tani që me këtë silolaps. Okej. Okay. E ktheva edhe njëherë si njeri. Mund të flasësh për momentin. Oh, po, ja. Atëherë, ti do kthehesh në një kafsh, do bësh tingullin e saj dhe i pari që do ta gjej se në çfarë je kthyer ti. Po. Përmes radios ka për ta fituar një çift biletash për në Cineplex, vetëm të lutem Lori, po, kur ta kthej Olta tregoj, po, po. Në një krijesë tjetër mos e nxjerr në televizor, po. Sepse a mund, edhe mund ta nxjerr edhe njëherë. Do mundohem të mos reagoj vet, se kam mos trembë, jo, se kam. Mos u trem, mos u trem, se është. Më nxjerr edhe njëherë si njeri, lutem. Ja. Kjo është orta që në njojë. Oke. E të gjuat, në të shvaru këtu e Olta. 069-2070-222, 069-2070-222. Ka shko kishim, këtë e mba spak në kryojnë e mëgjesit. Në të shvaru këtu e Olta, kur të vim prap baslajme vetorës 8 këtu, do të akthejmë prap në njëri dhe do mundohemi të flasim e të, do mundohemi të logikojmë. Si të që në 8 vjetët e fundi nuk ka qenë letë, është... për të mos u hequr dorë. Magnificent tani nga YouTube, miq dashur, në klubin e mëqyesit. Mëqyes dhe gëzuar 105 vjetorin e pavarësisë nga Radio Club FM në 104 dhe ekrani i Klan Plus. Oh, center of Tirana, to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirëmëngjes që gjithë mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. Hi. How are you? I'm good. Hello. How are you? Morning. Thank you. Do t'ju kujtoj njëherë se anagrama për ditën e sotme është Metalarki. Mm-hmm. Metalarki. Edhe nuk është kalimtare. Del edhe kalimtare, por del rastësisht dhe që tani kemi dhënë dy bileta për atë që ishte i pari që tha kalimtare, edhe pse në fakt ne mish dashur kërkojmë një fjalë tjetër për anagramën. Unë kur unisa ta shkruaja nuk isha fare tek gërma K. Po. Isha në një gërm tjetër. Dhe është një fjalë tjetër që mund të dal, që s'është kalimtare. Metalarki është anagrama për djalin metalar në Gjirokastër, cilin e tregojnë me gisht. Mos qeshjeni. Ja repista. Është dita e pavarësisë 105 vjetori sot 28 nëntor. Mëngjesi të gëzuar që të gjithëve kudo që të jeni. Gëzuar pavarësinë e Shqipërisë. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Është me qira fjala prej pak ditësh u shpall që kjo ditë 28 nëntori do të bëj ditë pushimi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në një tjetër vend të botës. Oh. Oh. Po. Në cilin vend? Në cilin, po. 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Gjë pak të jeri. Oh. Kam një këngë për ty. Okay. Një këngë të vogël. Oh. E diti këtë këngë? Pa tjetër, si jo. Kjo është kënga Kë kam parë unë. Loja e preferuar e Lorit. Lorit, pëlqen kjo këngë, bo? Amin, kjo loj. Pëlqen. Para se të dilte, ajo, kush? Fjalkalimi, kjo ishte e preferuar. Se tani të ka filluar fjalkalimi të pëlqen, a? Absolutisht, aty ma bën fasulja, aty e kam gjithë pasion. Aty ta bën fasulja? Pa, pa. Qa të bën fasulja, më falj? Zjen, zjen. Aty të zjen fasulja, që kështë të gjuar në njerë këta. A shumë e bukur, do t'a përdojnë dhe unë, faleminderit. Aty e më zjen fasulja, mua. Dhe nuk e kisha mënduar, më doli tani. Jo, jo, që nga shumë e mirë, po ti që nga mjeshtër i këtyre, Allah. E kam bëtale. Unë qasë bëgjës smerën, po. Shumë mirë, atyre, kë kam parë unë është pyetja, zonja dhe zotrin, kë kam parë unë. Ja, se të më fasulja në zjarë. Filojmë me jerin, cilës këtu i zjen fasulja gjithashtu, e ka fiksim të loj. Hali. Atere, ti ke parë një femër. E sakt, ti eri të lumt. Kam parë një femër. Është mbi 30 vjeç? Është e sakt. Bravo, 30. Lumt, ti eri, dy të sakta, ti eri deri tani. Është e bukur? Është e bukur, po. Është artiste? Është edhe artiste, madje. Edhe bukur dhe artiste. E kam parë komplet rastësisht deri dhe nuk mendoj që do ta gjesh. Po të ndihmoj duke thënë, mos bëj llogarira se kë mund të kem parë unë këtu. Jo, zakonisht. E kam parë domethënë, po ju a them kështu vet tek Rogneri. Duke pirë kafe me ca njerëz në një bisedë, unë thjesht kalova. Edhe pash atje. Nuk më pa. Është Brune? Më një, por nuk më pa, kështu që. Është Brune, po. Është Brune. Është Brune nga Flokët domethënë. Po, nga Flokët pra. Aktorën kam frikë se s'është. Jo. Për të thamë që është një grua, është mbi 30, është e bukur. Artista. Është artiste, por nuk është aktore. Po. Okay. Gazetare. Ua, bravo Altin. Është edhe gazetare. Pjesa e artistes nuk ka të bëjë me gazarin, sepse ajo ushtron ajo edhe një art tjetër që këndon. Jo. Jo, nuk këndon. Ka një emision të saj. Shtype. Po e quajmë që merr pjesë në një emision. Po nuk e ka të sajnë të sajnë. Aha. E shoh kush është kjo. Është gjatë. Ajo është pyetje për ty. Është e sakt? E shohim në një televizion kombëtar? Po. E sakt. Olta, u Lori kam frikë se të vjen fare rradha sot. TV Klan. Jo. Jo, o Lori të erdhi rradha sot. Lori dinë llakum. Atëherë, është Brune tham nga Flokët, artiste. Edhe gazetare, merë pjesë në një emision, është një televizion kombëtar, nuk është në Klan. është në Top Channel. është e sakt, bravo. është në mëngjes. Ja, nuk Mos. është në mëngjes, vjen keq. Nuk është në mëngjes. Është këngëtare apo e tham? Jo, e tham që s'është. Okej. S'është. Altin. Atëherë kjo është emisioni Drekës Pop Culture. Jo. Jo. Ti pas ditës. Jo. Oh. Hajde Lori. Ha Lori. Te Darkës? Më duket se e gjeta. Çfarë do të thënë te Darkës? Do të thënë orar kështu prime time në. E sakt po. E gjeta, e gjeta. U gjetë. Është fillon emri me A. Po pra, e sakt. Po mbi emrin? Me O. U knaq. Tani Lori dje fitove një loj. Edhe po mbet të fjalkalimi prapë. Atë mendova. Thuaja emrin. Harm, si hoteli, harm, hotel. Jo, jo, e pasak, jeri. Mos, jo. A më vërtet? Unë nuk e di, kështu që nuk më vjen. Le të themi që gjithçka që ka thënë ai deri tani ishte sakt, përveç se që emri është gabim. Nuk është Arbana. Është Al. Al me L. Bravo, okay. Jeri ti e fituese lojën. Jeri ti e nje besoj. Po jo. Mos. Duket se s'e kam. Edhe këto dy emra njësoj, nuk e marr vesh. Po sepse Albana është piktore. Po është piktore. Dhe ka vështirësi se nuk e ka ushtruar artin e saj, por edhe një herë nuk fitoi Lori, mos. Po e fitoi Lori. Është me formim piktore, nuk e di, pak njerëz e din, po. Mos e humbi. Kush tjetër është piktor? Flori është piktor. Gjithashtu. Florbina i Portugalisë. Kryeministri është piktor. Gjithë e njohin si si policin e Portugalisë apo të tjerën kështu, po është është piktor, piktor i mirë. Po. Janë këto njerëz që një gjë kanë mbaruar e një gjë tjetër e bëjnë mjaft mirë, e ke parasysh që theqësh dorë pasaj nga ajo tjetra e para. Mirë. Okej. Okay. Bra, Lori, merita të shkojnë ty. Absolutit. Ishte një fitore e ndarë me jeri në fund. Mas. Po ti ishe gërmuesi. Po, një farë mënyrë, jo, jo. Kur orën e more ti. Edhe shpërblimin, jeri, se nuk kemi thënë ty, është $100 kush fiton. Ska gje e ap, Lori, gjithës. O, ja, shikon. Ska gje. Po, por një gërm ke bëj, kështë që. Po, është vërtet. Një bëj njëre. Komplet njeri tjetër për tjetër, ama. 100% nga. Po, kjo është vërtet. Ej, kemi fitues? Kemi. Okej. Okay. Është Rubini 725 i mbaron numri, ka thënë Lakmitare. Lakmitare. Bravo. Është saktë, lumt Rubin. Fiton orën nga Premium Watches. Kjo ishte fjala që më doli përpara. Doli edhe Gomarthi sot. Wow. Gomarthi. Siç po e tregoja Jerit. Pas ka qenë goxha. Gomarthi. Jo. Po. Çfarë stil? Gomarthi, jo, nuk është. Nuk është stil, jo. Se do i gjesh. Mos e ngatroj altin. Por kjo Gomarthi unë tani kam të mbyllur fjalorin, kështu që çfarë mbaj mend un para një ore? Sa është poshtë. Çfarë mbaj un mend para një ore? Thoshte që Gomarthi është kur dy veta për shkakun munden dhe del barazim. Ah. Po, edhe thuhet okay. Undan Gomarthi. Gomarthi po. Sepse wow. Domthon kur munden me njëri tjetrin kështu dhe askujt nuk arrit që t'ia vësh të dyja shpatullat në tokë, zhaj tuçi që i thoshim ne më kështu. Po. Dhe kur nuk arrihet as andaj as kthej fitoria, quhet Gomarthi. Gomarthi. Ndan Gomarthi. Interesante. Unë mendoja që ishte më kështu. Nëse. E di. Gjithë njëjtën gjë mendon ju. Kur themi do kemi edhe fjalkalim tun klubin e mëngjesit, loja jon më e bukur e momentit sipas Lorit, por më nxehta gjithashtu. Deri atë më dashur muzikë nga Justin Timberlake, kjo është Can't Stop This Feeling. Mëngjesi që gjithëve. Jeni me klubin e mëngjesit. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, go. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Something magical. It's in the air, it's in my blood, it's just rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop that. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Se vini në klubin e mëngjesit në valët e Club FM dhe në ekranin e Club Plus. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes ty. Mirëmëngjes. Çdo mëngjes me ju, zona dhe zotrin, çdo mëngjes me ju. Me ju. Me ju pra. Me ju. Me ju. Bëni gati. Ndërkohë. Ai gati iri. Ti Blendi kishe për Alban Osmanin, pra. Po e kam parë. Është Johana që fiton dy bileta për në Cineplex dhe gjithashtu ditë pushimi është bërë në Kosovë. Brikena gjithashtu fiton bravo, dy Brikena. Bileta bravo, bravo. Për në Cineplex. Të lumt. Brikena ka gjetur pra në Kosovë, është shpallur mbas datës në datën 23 nëntor nga pushimi i kryeministrit të Kosovës. Ramush Haradina ka shpallur këtë ditën e flamurit, siç juan ata. Ditë pushimi, ditën e shqiptarëve edhe në Kosovë. Okej. Okay. Shumë mirë. Që që urime pavarësia. E Shqipërisë. Do ta bëjmë 17 shkurtin? Do ta bëjmë edhe ne. Po, pse jo? Pse jo? Pse ta bëjmë? Shumë mirë do ishte. Plus që ka gjithë ata njerëz që kanë ditë lindje ndër kishin fiks. Po pra. Do binte kështu. E bëjmë ne. Ne unë them, në fillim bëjmë 27 nëntorin, se kjo do na shpëton edhe nga dilema 27-28-s, asaj 28-29-s. Po. Do bëj 27-28-29. Edhe 30. S'mund merresh më pasaj me 28-29, po. Në mes. Ta bësh një kështu, varg pushimesh. Një javë. Ta quash para pavarësia, pavarësia dhe çlirimi. Dhe pas pavarësia, dhe pas marrim veten, po. Do të thosë pas pavarësia, si duash ti. Pas pavarësia, shkon më. Spres. Okej. Kë parasysh lojën? Jo, pas spres. Jo. No. Spres, okay. A vazhdojmë? Ja, jam shumë i madh. Po ka ndihmë njerëz që e kuptojnë se çfarë po them. Çfarë po mendojmë që të them? Atëre, djem dhe vajza, kemi gati tani lojën e fjalë kalimit ku unë shkrua një fjalë. Yes. Dhe vajzat këtu dhe djemt atje duhet që ta kush e nis? Pasojnë tek njëri tjetri, duke përdorur vetëm një fjalë. Fillon njëri në fillim. Fillon njeri në fillim. Jepja Lorit. Bravo Lori. Lori e mori. Atere. Jeni gati. Nisin fillimisht vajzat, cilat dje e dërmuan në ekipin e djemve. Me dy goditje të përqendruara Jeri i Ramë të parën. Mund të bësh vetëm asaj gabim se kjo ishte shumë. Të lutem se kjo cimbali na ka rënë kokës. Okej. Më ndryshe. Të doni. Kur fitojmë, kuptohet ne gëzojmë, nuk ka nevojë. Është e vërtetë. Më falni pra. Atëherë le të vazhdojmë edhe një herë tjetër miq dashur në klubin e mëngjesit mbas kërkesës së këtyre zotrimeve. Do të luajmë vetëm këtë tingull. A të se kam të run. A mund e shqip. Ok, gati jeri. Fillem e të Gyp. Gyp. Gyp. Më të shkeni. Gyp. Kujdes, Olta. Falop. Ja. Gypi falopit. Po jo, bi Olta, ja. Jo, Olta nuk është falop. Faleminderit për gypin e falopit. Tani në mëngjes. Por le të kalojmë tek Lori. Lori, e ditit që është gypi falopit, po? Pa, pa. Ok. A më të shkeni terma tamam i thash. Tamam e the. Më pra tani. Jepi Lori. Jepi Lori. Hidraulik. Hidraulik. Atere. Gyp hidraulik. Gyp hidraulik. Hidraulik. Atere është çezme. Çezme është i pasakt. Altin. Me që jemi këtu, që është gypi falo? Ose pyetja për ty do ishte është kthesa e fundit, i... besoj e... Ha? E zorës. Jo, atere. Atere, pyetja për ty do jetë e tilë, ose për dëgjuesit. Sa prej neshtu në studio, përshëndetje, unë jam Blendi. Unë jam Jeri, mirëmëngjes. Unë jam Altini. Je suis Olta. Dhe Je suis Charles Lorini. Lorini, sa prej neshtu kanë gyp falo? Sa prej nesh kanë gyp fallopi është pyetja për ju 069 20 70 222. Ati që e gjithë. Rëko, vazhdojmë lojen. Vazhdojmë lojen. Pra jam thëmë dy fjali Eri. Gyp dhe hidraulik. Dhe fallopi që gyp dhe soba. Soba. Soba. Pa. Soba. Gyp, hidraulik, soba. Olta 069 20 70 222. Qarë the? Tuba, tuba. Është sakt. Bravo, bravo. Olta, tub. Hajde. Është yes. Sakt. Bravo. Sakt. Ame. Shi sakt zon. Zon dhe dërgon puthje në ajer. Ta vash, ta vash. Bravo i qoft. Jam shumi. Qarë, dukarim roundin e dy direkt? Sigurisht, sigurisht. Zuron do të varë? Kush nuk duron do të? Me mi të ti qemi tani. Me sa duke Altini dhe Olta. Të derë në 10, ta kemi ëngër. Ta kemi shtu me uj. Ta kemi ëngër. Oji, qaj ke këto fjarë? Kujdes, Lori. Ta kemi ngrënë. Bravo. Këtë herë është Altini dhe Olta. Ok. Dhe presë unë dhe Lori. Është është me dy fjalë kësaj radhe. Me dy fjalë? Po. Ok. Sa për qërim? Dhe do filloj Olta. Nuk është e vështirë Olta, çke? Jo, më ja. Vazhdojmë. Personazh. Personazh. Nuk gjendet me të parën. Sigurisht. Personazh. Personazh. Me dy fjalë. Me dy fjalë, po emër mbi emër. Peter Pan. Jo, e pas Tolstoj. Sakti. Tolstoj. Tolstoj. Lori. Leon. Leon, me dy fjalë tham neve, është pas sakt Leon. Ta me dy fjalë mor. Personazh. E meriton tumbësh. Tolstoj. Emër mbi emër Jeri. O Jeri. Tani u gjet po lëra. Femër. Personazh Tolstoj, femër. Wow, ngjeta. Ana Jeri. Karenina. E sakt. Sakt. Bravo Jeri, e meritoni më. Jeri, Jeri, Jeri, Jeri. E meritojnë, kur e meritojnë, e meritojnë. A më Loro. Ke nevojë për një doz nga këto tona të shtes për të mbrojtur. Akoma ka shpresë, nesër është mërkur, prap nuk ka shi. Fitojmë të mërkur të njëjtat premte dhe java është e jonë. Bravo Jeri. Po se kuptoj Lori, ku ishe kur tha me dy fjalë Blendi? Nuk ishe këtu fare. Po sigurisht, edhe po ishte me dy fjalë, do të vinte Ana Karenina. Jo, më të Tolstoj, ai do të vinte, kush do të vinte me dy fjalë? Nga Tolstoj mendoj. Me të dytën e, nga personazh tha Olta me dy fjalë. Tolstoj. Tolstoj duhet ndita Ana Karenina direkt. Jo. Më jep një personazh tjetër të Tolstoj për shkakun. Se për mua, me thënë drejtën, Ana Karenina është pra. Më e njohur. E para që më pa. Unë mendoj që ta lëm Minatin. S'ka gjë. Le ta nxjerrim Loren nga Balta. Ja ti nxjerr, ja si fillojmë për çare. Ti zgjedh pubin. një tubë se gjithë. Më fal, keni nevojë të bëjmë një dozë që të ngrejmë moralin, ë? Do, doni të bëjmë edhe një të tretë? Jo, nuk ka të tretë. Olta tani ka muzikë në klubin e mëngjesit. Ja s'do Blendi pra ty. Taylor Swift miq dashur, e cila do të këndoj Love Story. Të këngë nga shkruar Kasten për 100 vjetorin e Shqipërisë kur ishte e vogël. Historia e dashurisë së një kombi e kënduar nga një bjonde diku larg. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Kjo ishte fare e vërtetë. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on the balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet, and I was crying on the staircase, begging you please don't go, and I said, Romeo, take me somewhere we can be alone, I'll be waiting, all there's left to do is run, you'll be the prince, and I'll be the princess, it's a love story. Mirë se vini në klubin e mëngjesit, është tani 8:27 minuta, sot është 28 nëntori, gëzuar ditën e pavarësisë, 105 vjet Shqipëria. Good morning. Hello. Gëzuar. Hi. E pra Shqipëri të nderuam edhe sot. Të nderuam edhe sot o Shqipëri. Gocat kanë fituar, miqdashur, kanë mundur dy djem, dy vajza shqiptare kanë fituar sot në klubin e mëngjesit. Humësit janë të një komësie pa njohur. Ndërko, se nuk i pranojmë. Kemi një censur të mbartur nga dita dje. Dëgjoni pak. U bë më gjatë. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre. Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Si na the dje se realisht ajo? Shtektimin e tyre të ishte kompliment në lidhje me bukurinë. Ishte, po pra, siç është shtektimin e tyre të bukur, por nuk është të bukur. Pra, është shtektimin e tyre të të pip. Jashtë të pipra. Të pip, po. Do në diçka që kur ti e shikon thua, okay, ky njeri ose. Okej, okej, më bëre të thjesht. Goxha. Seriozisht? Që nga goxha, më është goxha. Ah. Kur e shikon një njeri. Okej, mirë. Nuk e di se çfarë është ama, megjithsesi, dëgjoni më një, do të vjeni gjeni atë fjalë. Nëse gjeni atë fjalë që Artini ka fshir, ju do të bëheni pronarët e rinj të dy biletave për në Cineplex të një ore nga primi muaji, jo, të një kontrolli të plot mjekësor nga spitali. Kontrolli të plot mjekësor nga spitali amerikan për një dhuratë nga Electronic Line. Electronic Line, dy bileta për teatrin. Dy bileta për teatrin kombëtar, po këto pra thash na unë. Dhe i shtojmë edhe dy, edhe dy ora nga primi muaji. Një orë nga primi muaji. Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti nga okay. I bëre lëmsh. Pra të gjitha dhuratat i fitoni në klubin e mëngjesit nëse gjeni këtë. Japim dhe kafe. Dhe kafe me blenë. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Atëherë, çfarë ka thënë zotëria që është fshir? Gjejeni dhe do fitoni gjithë këto dhurata. 0692070222 është numri i telefonit. 0692070222. Kemi në klubin e mëngjesit edhe lojën e përgjimit të radiove miqdashur. Radio përgjimi ka qenë diçka që e bënin në zbor, kanë mbështypur anonca, apo nuk shtrinë e bëjmë për çeftu në radio. Tani po përgjojmë sa koleg diku jashtë. Është një radio që po dëgjojmë jeri. Pyetja për ju është nga cili vend i botës, nga cili qytet vin këta tinguj? Për momentin s'keni çfarë gjeni. Ka muzik. Se pas ka muzik. Por kur të kthehemi, para pak sekondash po dëgjoja që flisnin, bënin muhabet atje. Bisedonin. Kështu që kur ta dëgjojmë me zërat e tyre do të mundet të hapim lojën. Se cilën radio jemi duke përgjuar ose nga cili qytet? Vin tingujt që jemi duke përgjuar. S'na qëllojta. Qush kur përgjon live? Live. Oh, live. Oh, live. Oh, no. Ta du gjithë. Qëfar dolta? Oh, live. Ja, përse ta këndoj për olta. Oh, live. Oh, live. Na, na, na, na. Ka që di unë, Olta. Olta, atëhere, kanë këtyre përgjigje saktë se sa ndër ne këtu kishin gypa falopi? Dy. Dy pra, miqdashur. Pas... Dy në studi kanë gypa falopi, okay. Unë e kam mequr. E më të shka për qeshur, futja kërë. Unë pjes... linda pa gypa falopi. Po. Urime. Edhe unë kam lindë me të ndrejten, se kam pasur. Kurse një, Lori e ka... Anomali nga një tja. Pa gypa... Urdhëro? As Lori s'ka pasur, ja. S'ka pasur. S'ka pasur një herë. Kam vetëm gocat, pra, vetëm gocat. Okay. Bravo, qef goca. Bravo, ju qoft goca, thash. Faleminderit, faleminderit. Sepse edhe kjo ju ndimoi, kam përshtypjen unë që ta gjenit që fjala ishte tub. Po si, shumë. Tub. Ndimoi fare. Nuk e besoj. Po si, shkoj mendja te tubi, oltës. Po femra dhe i shkon, kam përshtypjen më. Kam qenë mirë në bilë. Ndoshta gypat e fallopit mund të komunikojnë njëri me tjetrin, nga ta dinë që s'komunikojnë. Nga ta kuptojnë. Më mirë që se kuptojnë. Ka një element tjetër pra vajzat që duhet t'i ndajmë. Duhet të bëjmë unë me Jerin, Olta me Lorin. Jo, jo, s'ke shanse asnjëherë. Nuk ndajmë në bashkim gypës. Ah, po pastaj. Po si, pra po si. Ngatrohen çështjet. Dgjoj. E para punës. Hapi edhe një herë ti. Ju jeni për çfarë dhe vazhdoni vini vetëm. Ah, shinga. Ule, ule. Pas ka shumë shumë muzikë klasike. Po si humbë më lorë? Olta, lorë e me kajsh. Ja të shi do bëj një pushime dhe dhe mërëve. Aman, Olta, që bë dhe su arua? Aman, Olta. Opa. Këtë drejt, Lori. Bravo, Lori. Që bë dhe su arua? Që dhja me madhe. Tani nuk arruat ma nësë gjion, Lori. Tani që dojë është digitale. Hej, a kemi në një hapsirë atje për të bërë një pyetje nga aktualiteti, apo? Sa dush. Okej, okay, shumë mirë. Pyetja për ju miqdashur është se për sa kohë janë dënuar apo përjashtuar nga pjesëmarrja në lojrat olimpike 5 sportistët rus. Janë dënuar 5 sportistë rus ieri nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar për të mos marrë pjesë në olimpiadë, mbas ca shkeljeve që kanë bërë në vitin 2016. Janë 5 sportistë. Mm-hmm. Do të ndalohen nga Olimpiada. Pyetja për ju është për sa kohë? 069 20 70 222. 069 20 70 222. 069 20 70 222 ishte një raportim i cili quhet raporti McLaren, që u bë si një hetim pra i aktiviteteve të këtyre sportistëve. Dhe sipas këtij raporti, raportit McLaren, del se këta kanë përfituar nga një program dopingu i sponsorizuar nga shteti rus midis viteve 2011 dhe 2015. Pra vetë shteti kishte këtë program për mënyra dopingut që ishin vështirë për t'u kapur nga testet, që do të bënte pastaj që ata padrejtisht fitonin gara të ndihmuar nga dopingu, duke mundur atletë tjerë që janë të pastër edhe duke fituar kështu mburrjen, po themi, padrejtisht, edhe krenarin e fitores padrejtisht. Kështu që pyetja është sa vjet janë dënuar, pra për sa kohë i ka dënuar Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:34 minuta. Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life. Oh, life. Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Është ora tani 8:43 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemi këtu me ne miq dashur zotin Altin Sulaj. Mirëmëngjes. Zonjën Olta Reka. Mirëmëngjes. Dhe zotin Lorin Terezi gjithashtu. Mirëmëngjes. Në programin tonë të përgjithshëm dhe të përvetshëm në klubin e mëngjesit. Ndërkohë që Olta ka një lëmsh, ka thënë me lojrat deri tani. Po, po. Duhet të japim disa emra fituesish edhe ta vëmë në vij. Olta, ta shtrim në binar. Si fillim ato sportistët do të përjashtohen përgjithmonë. Përgjithmonë pra, sportistët rus. Fitues 997 i mbaron numri fiton 2 bileta për në sinema. Është saktë. Janë përjashtuar për jetë. Për jetë. Për jetë. Ndërkohë ti Altini me këtë censurën i ke bër lëmsh. Lëmsh, a? Po, nuk i ke ndihmuar fare siç duhet. Wow. Atëherë. Ta dëgjojmë. Le të merremi pak me censurën tani. Në momentin që dali në breg, pinguinët e shndrojnë shtektimin e tyre. Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Hmm. Shtektimin e tyre të papar, jo, të brisht, jo, maraton, jo, të jashtëzakonshëm. No. Jo. Simpatik, të jashtëzakonshëm përsëri, atraktiv. Këtu përemi të simpatiku, të tërheqësit, të... Shtektimin e tyre të par, shtektimin e tyre të gjerë. Jeri e gjeti. Të mrekullueshëm. Jeri ka gjetur. Dërsa e gjeti Jeri do të thotë që ndihmat janë mjaftueshme. Me gjitha ndihmat që ke dhënë ti. Olta. Mirë, okay. Jo mirë, okay. Po ta gjem dhe njerë dhe s'ka ndihma. Okay, dakord. Në momentin që dali në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre. Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Shtektimin e tyre të qetë Altin. Jo. Jo. 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 Si është ky shtektimin këtyre? Po se e kemi zvëncuar fjallët, o? Dhe ndoshta nuk e përdori më këtë pjesë, që duhet përdorur. Në fakt. Mm-hmm. E kemi zvëncuar me një fjallë të uaj? Po. Me disa prej. Aha. Edhe një herë tjetër, pra. Le ta dëgjojmë edhe një herë tjetër. Kujdes, shuna dhe goza, nëse jeni ka një grup me dhurata, një turm me dhurata, një miting i vogël dhuratash për ju. Në momentin që dali në breg, pinguinët e shndrojnë shtektimin e tyre. Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Okej. Okej. Gjeni, sot është festa e të gjithë shqiptarëve, miq dashur. Andaj dhe këtej kufirit, kështu që ne ju urojmë gëzuar ditën e pavarësisë nga klubi i mëngjesit. Qa do të gjemë tani, zotri? One More Night nga Maroon 5 në Club FM dhe në ekranin e Clan Plus. Mirëmëngjes. Feeling sad. again, making me love you. Yeah, I'll stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah. Hey, mirë mëngjesi që dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. New York Times, miqdashur, është njëra ndër gazetat ndoshta më e njohura amerikane, edhe për shkak të reputacionit që ka. Mm-hmm. Gazeta e New Yorkut dhe e gjithë Shteteve Bashkuara të Amerikës, madje një organ mediatik ndërkombëtar, mund ta quajmë. Gjatë fundjavës ka patur një histori, një artikull që ka botuar, i cili ka shkaktuar një lloj reagimi nga dëgjuesit, e kam fjalën nga lexuesit në këtë rast. Dhe ja se çfarë na shkruan New York Times-i. Mm-hmm. Është një, në fakt është një profil që kanë bërë për një rezident të shtetit Ohio's me emrin Tony Hoveter, i cili është një nacionalist i bardh dhe neonazist gjithashtu. Ka prirje neonaziste, po e tregojnë si një tip i cili është një amerikan normal që ha në restorante ku han të gjithë, që po ta shikosh në jetën e përditshme duket si një tip, si gjithë të tjerët. Si gjithë të tjerët. Madje e përshkruaj në një moment aty që ka edhe sjellje të mirë, të tillë që çdo vajzë do ishte e nderuar t'ia çonte mamit në shtëpi për një takim. I tillë djalë. Dhe rrëmuja që është shkaktuar, reagimi që ka patur gazeta nga lexuesit e shumë ka qenë që ju e keni normalizuar, kanë thënë ata. E keni bërë të duket sikur ti je nazist, është një gjë normale, sikur ti je nazist, është ti je një njerëz si gjithë të tjerët në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe deri aty ka arritur reagimi sa që edhe vetë kryeredaktori ka bërë një, si thua, pasaj një qendrim, një mea culpa. Jo, nuk ka kërkuar falje në fakt. Ai ka thënë, "Okay, nëse ju kemi ofenduar, kërkojmë ndjes, por qëllimi që ne kemi patur është një tjetër," kanë thënë ata. Ne kemi dashur të themi që nazizmi nuk ka prirje. Dhe këta njerëzit që kanë këto prirje nuk janë monstra apo përbindësha, po janë njerëz si unë dhe si ju, me bindje të tjera. Me bindje të tjera për të thënë që shikon se duhet kemi kujdes sepse kështu janë. Nuk janë të dallueshëm, nuk është se ecin ndryshe apo ulëracin apo. Janë midis nesh. Dhe si që kanë kritikuar disa, ashtu edhe ka patur të tjerë që e kanë mbrojtur, thonë, duhet kuptojmë që janë njerëz normal. Dhe ashtu pasaj do të mundet që ta adresojmë problemin, që është një gjë që po ndodhë në Amerikë për herë të parë në shumë dekada kjo. Mbas triumfit mbi nazizmin, fitores luftës dytë botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës për vite me radhë janë krenar të asaj fitoreje dhe merite që kanë patur kundra Hitlerit dhe Gjermanis, tjere, tjere. Dhe gjithmon janë portretizuar nazistët si monstra, si të këshin. Edhe në filmat amerikan, edhe në gjitha këto. Heroizmi ka qënë gjithmon kraun e djembe që luftuan për liri në bot, kundra Hitlerit dhe hordive të ti. Dhe tani që të kesh nazist në Amerikë, është pak e çuditshme. Është pak e çuditshme. Sepse nuk është vendi atje për ta, domethënë nuk janë mësuar me këtë gjë. Edhe gjithsesi, më duket interesante që hapen debate mbi këtë. Është 8:53 minuta në këtë moment, ne do të dëgjojmë muzikë këtu në klubin e mëngjesit. Kur të kthehemi kemi edhe lajmet e orës 9. Ju urojmë gëzuar pavarësinë e vendit, 105 vjetorin e miqdashur i Shqipërisë sot. Mirëmëngjesi që të gjithëve nga Club FM në Kan Plus. All of my heart is in Havana. Hey.

mirë se vini, është klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes. Hi. Hello. Mirëmëngjes që të gjithë, mirë se keni ardhur në programin. Dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Kemi me ne Altinin, Oltën edhe Lorin. Hello. Yay! Çdo ditë me ju. Po flisim pak më herët sot në klubin e mëngjesit për faktin që ka një nusë të re në shtëpinë mbretërore në Britaninë e Madhe, sepse princi Harry ka deklaruar se është i dashuruar dhe tani më i fejuar me aktoren dhe blogeren amerikane Meghan Markle. Dhe ajo, siç e pam pak më parë, ajo brune simpatike siç është, tani do të fillojë një jetë të re. Mbas pranverës, dikush e gjeti që në pranverë do të bëhet dasma. Mbas pranverës ajo do të jetë pjesë e familjes mbretërore. Dhe shumë në Amerikë po thon tani në CNN, do ta quajnë atë princesha Meghan. Por në fakt, sqarojnë ata njerëzit që e njohin mirë këtë punë, ajo nuk do të bëhet princesh as sot, as kur. Oh. Sepse e tillë është çështja e këtyre radhës. E mbretërorëve. Më kupton, janë pra si bie radha. Nuk i bie radha, jo, nuk i bie radha. E sqarojnë ata se si funksionon kjo gjëja dhe nuk i bie radha që ajo të bëhet princesh. Megjithatë, amerikanët mund ta quajnë princesh ose princeshën e tyre jo zyrtarisht, thonë ata, nuk ka problem, askush nuk do të mërzitet për këtë. Po princesh tamam nuk do të jetë. Ajo ama do të jetë dukesh. Do të jetë dukesh, s'është keq. Absolut dukesh. Jo. Nuk është as pak keq dukesh, unë mendoj që është pa aq mirë. Ti je dukesh ose duk për shembull. Dhe kështu që do jetë dukesha Meghan. Në fillim fare, siç funksionon kur ta martohen, ajo merr emrin e tij. Ajo do të quhet, si thua, princesha Harry ose Henry. Siç e ka ai emrin gjatë. Por pastaj familja mbretërore i jep dhe kësaj një titull. Dhe me gjasa mbretëresha do t'i japi titullin dukesh. Dhe Sussex është i lirë për momentin dhe ajo do të jetë dukesha e Sussex. Okej. Po. Ka ngel borsa? Për momentin është bosh. Plotësuar, daj. Ishim dhënë edhe si janë është duka i Wellingtonit, ky i asaj, duke e ke parasysh siç janë. Po siç do të jetë dukesh. Është logjike. Në, okay. Kusë duhet llogarit do i vëmë dhe një emër një rrugë në Kamës. Për mirë, atë ka ajo. Kam përshtimin që dikush nga Kamza i ka marrë në telefon ndërkohë që por ato janë sqaruar ata. Po ka qenë surprizë e madhe pra dhe presin tani në pranverë që të finalizojnë këtë martesën. Se këto po lexoja pra, se si janë takuar, se si do të shkojë kjo gjëja, e çfarë titulli do japin asaj. Po është interesante. Është jo pak interesante. Edhe më ngjan me Diana, siç thonë ata, edhe pse nuk është bjonde. Nga veprat pra, nga veprat. Përveç kësaj po shikoj edhe një çift tjetër që ka shumë kohë, po. Po shikoj një histori në lidhje me Kurt Russell dhe Goldie Hawn, që janë veteran tash. Dy aktorë shumë të njohur, po. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë një kohë shumë të gjatë që janë bashkë. Dhe ndërsa për çiftet e Hollywoodit jemi mësuar që zgjasin zakonisht pak, edhe mbas sa muajsh ndahen, nuk ka ndodhur kështu me këta të dy. Ta të dy u bën 30 vjetë që janë së bashkë, po. Edhe janë takuar shumë herët. Shumë kompa. Goldie, jo, shikoj. I bë sigur janë 100 vjetë që tani. Na ishte një herë. Nuk janë 100 vjetë. Por janë takuar në vitin 1969, kur janë takuar për herë parë. Ka që shumë të rinë, po. Edhe Goldie thot që a i mbëlqeu, ishte djalë shumë simpatik, por diferenca në mosh bënte që të mos më duke i përshtatshëm. Sepse ai ishte 16 vjeç, unë isha 21. Thotë ajo, kanë 5 vjet diferencë. Midis tyre ajo është më e madhe dhe në atë kohë i duket djali i vogël. Kurti. Edhe aktori i cili kishte bërë vetëm 3 filma, kurse kjo ishte në filmin e saj të parë. Vetëm që pak vite më pas, ajo mori një çmim Oscar për rolin e saj në Lulja e Kaktusit dhe karriera e saj mori kot. Dhe pastaj tregojnë se si u njohën edhe mbas kaq vitesh bashk, 30 mbi 30 vjet bashk, akoma në Hollywood. Edhe po shkojnë mirë. Dhe kanë bërë dhe një njoftim për cilin do ju tregoj pak më vonë. Po është freskuese që mund të rrinë njerëz bashkë. Po sepse ashtu e kam. Ashtu është një mohabet. Ashtu është një mohabet, Jeri. Po. Një gjë që mësova kur lexova këtë që më duk e çuditshme, ishte që fjalët e fundit të shkruara të Walt Disneyt, pronarit të dikurshëm të perandorisë Disney, Waltit vet, që e ka kokën e ngrirë diku. Me sa ne dim. Kokën apo? Kokën e ka të ngrirë, po. I gjitin apo jo? Duhet se vetëm kokën. Vetëm kokën. Apo i gjitin, ndoshta i gjitin. Ma shumë është fiksuar i gjitin punesa. Po ka gjitin sa vetëm kokën, kokën ka se Ted Turner më shumë. Po do bëj koka pse? Ka çfarë bën koka me patrupin? Madje ti e ndave me ne këtë lajm, do unë kam fiksuar që është i gjitin. Fjalët e fundit të shkruara të tij, e di se cilat janë? Jo. Kurt Russell. Oh, po. A? Se kam ti. Nuk e di. Po sa pasulia të ngushtë bie. Mund të bëni një kërkim në Google, fjalët e fundit të shkruara të Walt Disney. Çka dashur të mos ka qenë një anagram. Ai ka pas, ai ka pas luajë dorë si aktor i ri filma për Disney-n. Kur ka qenë i vogël. Po e ka pasur si djalin e tij. Nuk e di. Nuk e di. Po. Nuk e di. Kërti por është shprehur për këtë apo? Kërti. Nuk e di. Thjesht jam duke hedhur çu mistere. Mos më pyesni më për misteret e Kërtit se nuk e di. Por fjalët e fundit të shkruara nga Walt Disney janë emri i tij. Që do ishte bollë çuditshme, po kishte shkruar emrin tënd ose timin për shembull. Po jep pse? Pse vla? Pse e ke bër këtë gjë? Kthehemi pas pak 9:12 minuta tani në klubin e mëngjesit. Jeni me Blendin, me Jerin, me Altinin Olten, Lorin Kurt Russell dhe Goldie Hawn, gjithashtu në frymë me ne. Pak ftohtë dhe i ngrirë është edhe Walt Disney. Calling you lovable. How are you feeling now? Making it audible. Somehow. I can't refuse to walk along the Roman way. Wish I could hear you every time, but all you say. Some do it when You walked into the room and now my heart's been stolen. You took me back in time to when I was unbroken. Now you're all I want, and I knew it from the very first moment. Cause the light came on when I heard that song, and I want you to sing it again. I swear that every word you sing, you wrote them for me. Like it was a private show, I know you never saw me. When the lights come on and I'm on my own, will you be there to sing it again? Could I be the one you talk about in all your stories? Can I be him? I heard there was someone, but I know he don't deserve. If you were mine, I'd never let anyone hurt you, no, no. I wanna dry those tears, kiss those lips, it's all I've been thinking about. Cause the light came on when I heard that song, and I wanted to sing it again. I swear that every word you say, can I be you? Or sing it again, yeah. Or when you sing it again, can I be him? I swear that every word you say, you wrote it for me. Like it was a private show, but I know you never saw me. Ja ku dëgjuat më ishte dashur nga James Arthur. Nga James Arthur. Kjo ishte Can I Be Him? Kënga e ditës për sot. Can I really be him? The question is you can't. You can't be him. Kështu që e kanë gjetur, ishte kënga e ditës. Po, është Valbona fituese 146 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo. Oh, bukur. Po censurën e gjetëm? Oh, jo. Jo. Oh, mos. Oh no. New. Në momentin që dalin në breg, pinguinet e shëndrojnë shtektimin e tyre. Shnërojnë në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Shnërojnë shtektimin e tyre parad. Të jo, parad. Të përvitshëm. Jo. Magnitës. Të veçantë. No. Të drejtë. No. Të harreshëm, të këndshëm. Jo. Jo, jo, jo, jo. Të mbarshtimit. Atëherë, është sinonim, Altini tha, që mbiemri që është përdorur për ta përshkruar këtë udhtim është diçka pozitive. spektakolar. E përshkruajnë atë si një gjë të bukur. Mhm. Jo si një gjë të vështirë. Dhe i bëhet kompliment dikujt. Po. Po, jashtëzakonisht. Pra është një fjalë që mund përdoret si një kompliment. Tam. Mhm. Është saktë. I gëzuar, tërheq. Jo, jo, jo, jo. Sa përshëndetëm e thon për flamurin ton këtë, që është i tillë. Oh. Mm. Në momentin që dalin në breg, pinguinët e shëndrojnë shtektimin e tyre. Në një shtektim vertikal dhe të rrezikshëm. Të ngazëlluar. No. No. I themi 8-2-4-s që nuk na bie rruga ndaj faleminderit. Okej. Okay. Faleminderit. Atëherë. Ka ardhur momenti tani miq dashur për të luajtur këtu në klubin e mëngjesit sa e si e njohim kolegun ton. Çfarë kolegun, kolegen, na na na na ni na na ri ra ra ri ra ra ra. Toronto Lori, Toronto. Atëherë Lori. Po mirë. Olta, Altin dhe Jeri, ju tani duhet të shtini tek apo çift sepse do të gjejmë se kush do jetë viktima e Lori son, po kush pëtoni parë në fillim, po. Jeni gati? Jemi gati. Gati. Kush pëtoni pari? I kolta, i kolta. I kam këshu. Okej. I dy ti. I gutini, edhe si gjithmonë, betem unë dhe Lori. E, nuk dit luaj unë shua. Nëzori jash loje. Hajde, Jeri. Tek. Qift. Tek so... Bici. Bici. Ah, fitoj Lori. Hajde, Jeri. Të ramiri, si gjithmonë. Okej, okay, jeri pra dhe t'i t'melojës, po. Okej. Okay. Kam nevoj për materiale. Mi tu. Qa materiale shkeni nevoj? Po letër. Por edhe unë nuk e di nëse shkruajnë dhe du t'i vini nga 6 herë, por në fund fare. Ska problem. Okej. Okay. Mos pikëtheni më. Oh. Edhe një unë të lukë. Edhe ti një. Ju a kam dhuruar këto, se ollëta du m'sil të reja. Ke plotat. A, shtu. E ke pritë. Jepi pra. Hajde pra. Vazhdojmë pra. Hajde pra. Jepi pra. Jeri, kemi tre pyetje për ty. Tre dilema shumë të forta, të cilat do të t'i bëjmë kur ti jesh në gjendje të na dëgjosh. Jeri për momentin nuk na dëgjon, më dashur, ka mbyllur veshët duke dëgjuar diçka tjetër, po tundet e kokën sepse është muzika ajo që po dëgjon. Kush e di ç'po dëgjon. Kështu që mbasi të kemi mbaruar punë me kolegët e mi që të parashikojnë Jerin aq mirë sa të munden, pastaj do të ballafaqohemi me të. Secili prej Altinit, Oltës dhe Lorit ka për qëllim që të përgjigjet ashtu si ata mendojnë se Jeri do përgjigjet kur rradha ti vija saj që të flas. Pyetja nr. 1 për Jerin. Go. Jeri. Do të zgjidhje që të kishe një marrëdhënie shumë të mirë me dikë, por skandal seks. Shumë keq në shtrat. Pa ma marrëdhënie? Marrëdhënie e shkëlqyer. E shkëlqyer. Për kafe, për të marrë vesh, për gjithçka. Gjithçka që një çift mund të bëj. Etj. Aventura, udhëtime, gjëra, por në shtrat katastrofë. Okej. Okay. Okej. Okay? Mm-hmm. Ose një marrëdhënie që është gjëmba-gjëmba, gjithë zënka të nxihet. Të shara, e ku diun se çfarë, domethënë gjatë ditës, por ama në shtrat bomb. Fishek zjarr. Çdo natë është 28 nëntor. Okej. Okay. Fishek zjarre. Pra çfarë do të zgjidhë Jeri? Një marrëdhënie shumë të mirë, katastrofë në shtrat apo një marrëdhënie shumë katastrofë por fishek zjarr në shtrat? Në shtrat. Pyetja nr. 2 e Jerit. Nëse Jeri do të rikthehej edhe një herë në gjimnaz. Po. Do zgjidhte të ishte nxënësja më e mirë e shkollës. Apo vajza më e bukur në shkollë. Nëse Jeri do të kthehej edhe një herë në gjimnaz, Jeri do të zgjidhte që të ishte, të bëhej pra. Vajza më e bukur në shkollës apo muam shkollë. Nxënësja edhe mua. Më e mirë e shkollës. Dhe fundit, nëse do të jetë nga kategoria shpiftësira. Oh. Jo, shpiftësira nuk do të kemi sot. Okay. Po kotë që lojtëm pra. Nuk do të kemi shpisja. Në është me bukra. Atere. Pyetja e... Do të kuptosh diçka që nuk kemi audiencë në rrasë se nuk kemi kategorinë shpisjera. Njerëzit të preci. Po e kemi, shikon. Ta tha super, nuk e di me qartë se kajsh. Ka nevoj ta përforcojnë? Dakord. Okej. Atëherë Lori, m'fal Jeri. Po. Do të zgjidhje. Më sepse kërkoj me tingull këtu. A s'ka gjë, s'ka gjë, aman, lëre tingullin. Jo, më duhet. E ka dramën brenda ajo. Oh, tani. Jepi me pjetjen. Do zgjidhte Jeri që sa herë të qeshte, po, të tingëllonte si një kal. Apo që të ishte shurdhë nga njëri vesh. Pa. Të qeshi si, të qeshi si kal. Apo të jetë shurdhë nga njëri vesh. Po ta shtyp pa kënd këtu. 069 20 70 222. Valtini do ishte shumë mirë me qet pastaj. Jo uli kufjet, jo ngri kufjet, s'kishte problem. Do ishte vetëm nga njëri vesh shurdhë pra. Po nga njëri vesh shurdhë. Apo që sa herë që qesh jeri, të qesh si një kal. 069 20 70 222. Le të kthehemi pra. Kemi një klip me një kal, jeri. Një kal i busqeshur. Një poni. Është ja të bërë. Kjo, kjo është okej. Okay. Kjo, kjo është. Kjo është qeshe kali. Kjo është shumë atësorë. Mbaj, mbaj pak. Si. Kjo është qeshe. Mbaj, mbaj pak. Kjo është qeshe. Kjo është fikse qeshe ra jeri, dëgjoj. Kjo është fikse. Okej, okay. Shumë mirë, ti themi jeri ti heqi tani kufjet, jeri mund ti hello, po mund ti heqësh kufjet. Come on. Mund ti heqësh kufjet jeri. Ushuritot fare. Ushuritëm vërtet. Si ti? Atë jeri. Jo, jo. Unë jo. Kemi këto dilema për ty. Qeshëm më shumë se zgjuhet. Le të shikojmë se si dia dash. Se u trojmë. Kemi pak kohë, po? Kemi 2 minuta kohë? Deri në 9:30? Atëherë. Atëherë. Jeri, fytyra e parë për ty është kjo. Do zgjidhje që ishte në një lidhje me dikë. Pam. Ku gjithçka do të shkonte shkëlqyshëm, do të udhtonit, do lexonit bashk, do qeshnit, do qanit, do kënaqeshit, do merreshit vesh. Ekziston një shtrat, në shtrat do ishte katastrofë. Me shef ku e ka? Pra gjithçka do ishte yll, por në shtrat katastrofë. Kurse alternativa është një marrëdhënie. Shumë e vështirë, gjithë nerva me dikë, ama në shtrat fishekzia. Do ishte bomb në shtrat dhe probleme në jetën e përditshme. Do ta kishte nxirr. Ta shi nxirr. Po. Jo rraur, e kupton me nxirr, po nuk do shkonin mirë. Me këtë tjetrin ama do kshu, çdo gjë do ishte fjoll. Perfekt. Po në krevat. Ço të mundesh? Bëjm si bëjm. Do zgjedh versionin e parë. Versionin e parë. Me kalimin e viteve ka më shumë rëndësi ajo. E pra? Cila ka më shumë rëndësi? Që të shkosh mirë me tjetrin. Do të thon, do të zgjedhësh ti versionin e parë. Ja, versionin e parë. Pra që merret vesh kudo përveç në shtrat, miq dashur. E di. Do gjendet zgjidhje. Shumë mirë, atëherë Altini ka thënë? Nuk më pse mendje. As mua. Prandaj ushurit e tjerë. Prapë. Ke qenë Altini e gabim. Altin për të dytën. Zjarr në bisedime katastrofë në shtrat. Bravo. Bravo. E kam zgjuar këtë. Kjo është seksi s'është aq e rëndësishme. Si ka mundsi? Nuk e di. Lori, po se zjarr. Do të zjarr shtrat, do të Lori bie keq. Do të fishë zjarr ti. Meni zjarr fikse të çunën se. Nuk e çuditshme, nuk spënjojnë vajzën. Më fal, po ta nxiu tërkohën se do. Jam shumë i prekur. Ta kanë nxirr dhe më shumë. Kot këmbull. Tini ka një gjë, nëse gjithë dita të shkon mos përdor ndonjë fjalë tani shumë keq, nuk ka shumë rëndësi darka. Darka i harrot gjithë ajo terzi. Po një herë, dy herë Lori, jo për ditë. Fut një gjumë. E çona kujdesi ose. Ne thamë për ditë. Tani mendoni si gocat, shumë, mendoni jo si për veta. Mendoni si goca. Okej, mirë, pyetja e dytë për ty jeri, se s'po mendojnë dot si gocat. Më atëherë do doje, nëse do të transportohesh mbrapa në kohë, do ishe edhe një herë në gimnaz. Do si ti ishe goca më e bukur e shkollës apo nxënësja më e mirë e shkollës? Mund të jesh nduar ndonjëherë. Kishe vajza më e bukur e shkollës. Kjo është e bukur e kësaj lloji. Do 600 nxënës atje. Apo të ishe nxënësja më e mirë e shkollës me nota. Nxënësja më e mirë e shkollës. Po unë e bukur jam Altin. Nuk ka shkuar për mis atje, ka shkuar për të mësuar goca. Vetë 327. Nxënësja më e mirë e shkollës. Zeusia më e mirë. Altini u përgjigj. Ndërkohë jo Altini s'është përgjigjur. Ja, kur është i gabuar si nuk përgjigjet. Më e bukur ka thënë Altini. Tu e kam gjetur. Bravo. Olta ka 2 pikë, Lori ka 1, Altini as 0 për herë të parë. Dhe pyetja e tretë e fundit ndoshta Altini këtu. Këtu ieri Altini mund ta përmbys. Tani këtu pash një kalu në video. Kalidhje. Alternativa jote është kjo. Natyrisht Kalidhje në pikën e parë. Ne duhet të dëgjosh. Pyetja është, do zgjidhje që të ishte shurdhë në njërin vesh apo të qeshje? Vetëm në njërin. Po. Okej. Të ishe shurdhë në njërin vesh apo të qeshje kështu. Është hingëllima një kali ieri, cila do ishte e qeshura jote tani e mbrava. Sa bukur duket. Edhe me lëvizje koke. Pra jeri shurde në njërin vesh. Apo të na qash kokën se e qeshë si kalë. Se mua po marrë gëtoka. U shkrive jeri, u shkrive. Në do t'jesh si kalë, jo. Ta. Ishte shumë e bukur kjo, si kalë. Je gjithmonë të rëngëton këtë jeri. Por, jo, për derisa është vetëm njëri vesh shurë, dhe atëre do zjetë vetëm versionin e dytë. Dhe pse po më qenë shumë. Atëre, jeri do të zgjidhi tjetë shurde në njërin vesh, Olta ka thënë. Shurde në njërin vesh. Bravo, tretë sakë në Olta. Olta, mishdashur, e gjenë jeri 100%, jeri shumë e knaqër. Bravo, i lumë. Bravo, shurde. Një pikë. Shumë të benë me shurde. Dhe Lori, sigurisht, tek shurde. Bravo, me 3 pikë në vendin e parë Olta Reka, në vendin e dytë me 2 pikë është Rin Terezi dhe në vendin e katërt me 1 pikë është Altin Sulej, vendi i tretë mbetet Bosh, miq dashur. Kishim një reaksion. Ishte një, kjo ishte një shaka. Se ishte habitshme ajo pjesë. Okej. Ikim tani. Faleminderit Jeri. Faleminderit. Themi mbas pak zonja Zotrin, shpresoj që të pëlqejë. Shumë bukur. Mirë. Ka publicitet. Po, ka publicitet tani kur të kthehemi ka muzikë dhe më shumë këtu në klubin e mëngjesit në valët e Club FM dhe në campus. Dhe tani? A e dini se? Dini se? Dhe tani? A e dini se? Me jeri në klubin e mëngjesit. Lagështirë madje dhe myk në dimër, shtëpit tona janë shumë të rrezikuara prej këtij fenomeni. Por çfarë mund të bëni për të luftuar kundër lagështirës dhe mykut në shtëpi? Lagështira është një problem jo estetik, por dhe shumë i dëmshëm sepse është kushti ideal për të formuar mykun në muret e shtëpisë. Shkaqet që e gjenerojnë atë janë të shumta dhe më së shumti vjen si pasojë një izolimi të keq të mureve dhe të strukturës së shtëpisë që janë në kontakt me kushtet e jashtme atmosferike. Disa zakone shtëpiake mund ta përkeqësojnë gjendjen, por mos u shqetësoni, ekzistojnë mënyra të ndryshme natyrale që parandalojnë dhe luftojnë në eliminimin e lagështirës me efikasitet. Lagështi apo këndesim. Fillimisht është e nevojshme të individualizoni më specifikisht cilat janë shkaqet reale të lagështirës. Në disa ambiente të shtëpisë, si për shembull tualeti dhe kuzhina, është i pajevetueshëm këndesimi. Kjo në krahasim me lagështirën mund të eliminohet më lehtësisht duke pasur një ventilim, ajrim të ambienteve, por nëse nuk vlerësohet mund të jetë një soje rrezikshme. Disa rregulla të harta për të evituar formimin e njollave të rrezikshme të lagështirës në muret e shtëpisë është mjaftueshme të ndiqni disa rregulla të lehta. Një ndër gjërat kryesore është ajrosni shtëpinë për të paktën 10 minuta. Përdorni gjithmonë aspiratorin në kuzhinë gjatë gatimit dhe mos vendosni shumë rroba për të tharë në shtëpi. Në ambientet më të predispozuara mund të vendosni impiante ventilimi edhe kundër lagështirës. Mënyra natyrale që mund t'i bëni vetë ju. Nëse nuk keni mundësi të bëni shpenzime për instalimin e një impianti kundër lagështirës, mund të provoni të realizoni një të tillë ju vetë me mënyra natyrale duke përdorur kripën e trash. Për një dhomë rreth 25 metra katror ju nevojitet rreth 150 gram krip, pasi ta keni ftohur në frigorifer për 10 orë. Pas 3-4 ditësh në një dhomë do të shihni se kripa do të fillojë të lagë duke thithur lagështirën. Kujdes nga bimët brenda në shtëpi. Adhuroni të dekoroni shtëpinë me shumë bimë të bukura. Bëni kujdes sepse ato mund të kontribuojnë për të formuar apo përkeqësuar lagështinë në shtëpi. Është mirë të mos e teproni me ujitjen e tyre dhe të kujdeseni që në pjatat e vazove mos të qëndrojë ujë. This is Club FM 100.4. mëngjes. Hello, hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Halle, halle, këtë një anjeri. Halli, halli, nuk i ngjan. Po shikoja për një hall që ka zënë Mario Dedivanovic. Dhe kush është kë? Është Mario Dedivanovic. Që rri shtrirë në Divanovic. Zakonisht është ky burri këtu. Po ta shikosh në këtë foto, ka dalë bashkë me një personazh të njohur që quhet Kim Kardashian. Oh. Po. Çka ka këndë këtë? Mario. Ngjajm pak ta apo më duket? Jo. Apo jo. Ndoshta, ndoshta dhe ngjajn, ku diun? Jo. Mund ta thuash, por jo. Këta janë të lidhur në mënyrë profesionale me njëri tjetrin. Oh, thashë se sepse Mario Dedivanovic është ai që i bën grimin Kim Kardashian Westit, motrës së saj Khloe-t edhe disa Kardashianëve të tjerë. Dhe ka qenë duke fluturuar në një nga avionët e JetBlue drejt New Yorkut, ku ka shtëpinë, dhe në aeroport ka humbur valixhen e tij, ku kishte të gjitha ato gjërat e make-upit, të gjitha gjërat e grimit i mbante atje brenda. Dhe ka postuar në Instagram foto, siç është kjo këtu për shembull, të valixhes për ta treguar se cila është, edhe shkruan atje për shembull jeta ime, thotë. Se jeta ime është brenda kësaj valixheje. Dhe ka thënë se ka në të lloj-lloj furçash, edhe gjëra të tjera që u bën grave, unë u bëj shumë furça, thotë. Po, po. Dhe i kam të gjitha valixhet, disa prej tyre prej 15 vjetësh. Oh, good job. Që do thosha Mario duhet të ndrosh çik furçat. Ka ardhur momenti, po po. Me këtë që ka thënë ky, si kthehet më? Jo, mbas një viti në Ankant, kush e di sa është. Ky ka ofruar $10,000 në Instagram për ta gjetur. Për një valixhe me grim. Nuk di thot se çfarë do të bëj pa të. Nuk ka humbur asnjëherë përpara, kështu që jam tërësisht i dëshpëruar për valixhen time. $10,000 ieri për një valixhe me grim. Po se ka produkte që shkojnë më shumë se aq. A thua? Besoj se po. Ndoshta, ndoshta ka për ato furçat 15 vjeçare që i kanë. Dhe jo vetëm. Po tani. Kështu. Edhe Kimi ka dërguar ca tweete nga ana e saj, ju lutem i thot. Dihmojeni Marion që të gjej valixhen se nuk po dal dot më nga shtëpia. Të më shikoni se si jam, do më jepni të drejtë, ka thënë Kim Kardashian. Kështu, kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, tani ka muzikë miq dashur, ju përshëndesim që të gjithëve, shpresojmë djali ta gjej Dadi Vanovici. Dadi Vanovici. Ta gjej furçën e ti, 15 vjeçare që të fërkoj akoma më shumë faqet e Kardashianëve. Kthehemi pas pak. See you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Keep on hoping, we'll be caked by the ocean. Operacioni i kapjes së 1.6 tonë me drogë nga policia greke ishte më i madhi në historinë e kësaj policie sipas medjave atje. Edhe pse sasia që u kap e hashashit nuk ishte e plota sepse një pjesë e drogës u hodh në det dhe bashkë me të edhe armë, celular etj etj. Mbas një operacioni i cili zgjati më shumë se 24 orë. Po tregojnë këta. Kandale që kishte më tepër, por po ka pasur më tepër. Kaq u kapën. Wow. Por janë parë, janë filmuar edhe duke hedhur në det, nuk dihet tani se sa sasi është zhytur në fund të detit, por pjesa që është kapur është 1.6 tonë dhe kjo mjafton për të thyer rekordin e policisë greke, është më i madhi në histori. Thonë ata. Dhe sipas tyre, ca nga portalet greke, Zogla.gr është njëri prej tyre për shkakun që ka botuar detaje. Njëri nga të kapurit edhe që është plagosur quhet Alban Bajeri, njëri nga skafistët shqiptar, tjetri quhet Ervis. Po nuk bëhet i ditur. Okej. Okay. Janë arrestuar gjithsej 6 shqiptar, ndër 11 që janë arrestuar gjithsej janë 6 shqiptar, 2 grek, 2 italian dhe 1 bullgar për totalin. Dhe siç po thon, ka mundësi, po kjo është ende e paqartë dhe informacioni është kështu i reduktuar, që mund ketë lidhje me ky trafikim, ky aksion, po themi nga ana e trafikantëve me bandën e Habilejve. Dhe njëra nga gjërat e policisë greke ka qenë që të ruhet se mos, nga që janë në lajme tani dhe janë duke ndodhur gjithë këto gjërat, të mos dekonspiroheshin apo të mos të gjendet tamam momenti i dur. Po është ende e paqartë. Dhe se nëse ka apo çfarë lidhje ka. Po ti shohë se ka një lidhje midis ti trafikimi dhe bandës. Ka qenë një gomone, po ta shikoje në njërin nga fotot që gjeta tek te Zogla. Tek po është nga Zogla.gr. Njëra nga gomonet që shfaqet atje ka tre motor. Bish. Po ta shikosh këtu, janë tre motor që i lidhen nga mbrapa, që e bëjnë atë që të jetë shumë e shpejtë, shumë e fuqishme për të ndjekur, dhe mbasi ka zgjatur ndjekja një periudhë të caktuar kohe, po shohim tek Newsbomb këtë foton. Këta kanë shtën mbi policin. Kanë qelluar edhe ka pasur të plagosur nga ana e policisë greke, plagosje të lehta thon, por mbas kësaj ata kanë vendosur pasaj që të fillojnë të shtin me armë të rënda ndaj gomones, ndaj skafizve. Po, ja ktheu situar zjarin dhe aty kanë ndodhur pasaj, kanë përdorur dhe snajperat madje, dhe aty kanë ndodhur pasaj plagosja e njërit prej skafizve dhe dorëzimi i tyre. Dorëzimi i tyre. Kështu që është e bujshme kjo e bujshme gjithajo drogë, do më thënë, legi madhë. Po, po shikon, këta thonë me i madhë në historinë e Greqisë, me 1.6 milion, ndërko në Vlorë të kap një me 4 tonë. Mimi, po ne nga që kemi parë dhe më shumë dhe nuk nga bëjmë përshtypje. Okej, okay, po duhet them që do duhet të katërfishojnë rezultatin këta që të kapin me ne, të pak tonë. Jo, natyrisht. Mirë, ata kanë folur për vetën e tyre, që është, se si e me madhë që ata kanë kapur. Se janë kërkundi eri. Mirë, ne kemi arritur në fund, miqdashur, ju urojmë një ditë feste të mrekullueshme për sot, për nesër. Do ju lëmë me orkestra Zaimin në valët e Radio Club FM, e cila do të vijë me Music Box fill pas nesh. Nga klubi i mëngjesit, një ditë flak të kuqe për ju të gjithë. Mirupafshim, kalofshim bukur. Si ngjyra e flamurit. E të kuqe për mirë, ore. Kthehemi nesër. Ciao. Mirupafshim. I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. To laugh at you 'cause they are all the same. see, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing, about a thing. Just like